Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Masser af spændende regnskaber og nyheder kaster over her på en onsdag, hvor vi står klar til at tage imod. Vi skal blandt andet omkring halvlederbranchen, efter hollandske ASML altså har lagt tal på bordet her til morgen. Og så tager vi temperaturen på tech i mere generelt forstand, inden det går løs i USA med tal fra blandt andet Tesla og Netflix. Velkommen til Millionærklubben og velkommen til dagens panel. Lars Persson, teknisk analytiker og fast porteføljeforvalter her i klubben. Godmorgen til dig. Godmorgen, Bodil. Og en anden Lars, nemlig Lars Skovgaard, som er investeringsstrateg i Danske Bank. Også velkommen til dig. Tak. Skovgaard, det er stadig meget tidligt, og måske er det sådan mest finansregnskaber, vi har set fra det store udlandet. Er vi kommet nogenlunde fra start med regnskabssæsonen? Ja, det synes jeg. Mm. Det synes jeg. Bankerne tjener godt på forskel mellem ind- og udlån, og så kan vi se provisionen, altså omsætning og sådan noget, handel og sådan, det halter lidt, men det ser fint nok ud for dem indtil videre. Og har I også forventninger, gode forventninger til de danske regnskaber, som begynder at dryppe ind også? Ja, det har vi. Det skal nok blive ok den her gang. Vi håber på, at vi kan se det i et indtjeningsvækst, at det begynder at vende en lille smule rundt, men altså, der er stadigvæk også nogle svære områder, hvor vi skal afsætte i, når vi er danske selskaber, det kan vi jo blive behæmmet lidt af. Ja, men et af de danske selskaber, der lige har smidt en bombe her for ganske få minutter siden, en fondsbørsmeddelelse. Det er DSV, Lars, ja. Persson. De skal åbenbart have ny topchef. Åbenbart, ja. Jens Bjørn Andersen, han træder tilbage. Ja. Hvad sker der på aktien? Jamen, aktien falder 3%, så det er noget chok. Man havde nok regnet med, at han skulle sidde af noget rumtid endnu og styre butikken derude. Så men altså, man skal jo også nogle gange træde af, mens man er på toppen. Vi har jo nogle gange set, at så skulle folk lige have et år mere og sådan noget, måske det mest inden for sportsgrene, ikke? Hvor folk lige skal ind og spille en fodboldkamp mere, hvor man tænker, ah, du skulle måske være stoppet for... Ej, det er vel ikke der, vi er med Jens Bjørn Andersen. Det er det, jeg mener. Netop den der historie om stop på toppen. Mm. Altså sådan så alle... Og vi ved jo ikke, hvor han skal hen. Det kan jo være, at han skal over i en anden dansk C25 virksomhed. Det kan også være, at han skal til udlandet. Vi ved det ikke. Vi ved faktisk ikke ret meget om den nyhed, andet end han stopper. Så vi må spidse ørerne og spejde ud. Det kan også bare være, at han vil gå og hygge sig med noget golf og have nogle bestyrelsesposter. Jeg ved det ikke. Altså, det, men lige eller der kan være nogle personlige årsager. Vi har en chef, der stopper. At den årsag hos os ikke en af de ledende, og det får ikke effekt på kurs. Nej, det får ikke effekt på kurs, men nogle gange er det, at der kan ske nogle ting, der gør, at man lige stopper op og overvejer, hvad det er, hvorfor er det, man gør det. Men derfor bliver det spændende at høre, hvorfor. Ja. Hvad har han været for en figur for DSV? Han har siddet der i ganske mange år. Han har, lige før jeg siger, han næsten er vokset op i det der selskab og har været med til mange af de her fantastisk gode fusioner. De har virkelig været gode til at købe selskaber op og vokse på den måde og fået det til at glide ganske let. Ja. Hvad har han betydet for det selskab? Jamen, det er jo det, som du siger. Han har været der i mange år, han har været indbegrebet også med den kursudvikling, man har set, så han har været en succes. Mm. Han har været god til, og de har været god til at opkøbe selskaber og implementere den i deres business. Så det kan jo så være, at man vælger en anden strategi, og nu er det noget andet, noget man skal, at det ikke er det, han synes, der er sjovt at være en del af. Men han er jo, har været indbegrebet også af den succes, som DSV har. Mm. Det synes jeg. Ja, lad os bare lige pege på Philip Gunn, som tidligere har været juniorporteføljeforvalter. Han skal jo starte derude. Gav vide om dig sammenhæng med det. Nej, det er der nok ikke. Men ikke desto mindre, altså Jens Bjørn Andersen, han stopper i DSV, og aktien den sætter sig altså her til morgen. Lars Persson, er det en fair reaktion, at sådan en aktie den falder sådan, hvad har vi den nede med en 2,5-3%. Altså, det er jo fordi, han fronter det, men det er jo ikke ham, der styrer forretningen, vel? Og det er jo nok heller ikke ham, der kommer med alle de gode idéer, så det er nok lidt en overreaktion. Man har også set det, når man bliver glad for, at der er nogle trælsedirektører, der er gået. Jamen, det er jo egentlig ikke direktøren, der sådan sætter planerne. Det er vel egentlig bestyrelsen, og så er det jo et management-team, der skal udføre det, som man har sat. Så altså... Det er nok en overreaktion, og så er det bare også, at i transportsektoren, der har vi det lidt svært i øjeblikket. Hvis man ser DFDS, så er den jo faldet voldsomt, bare for at tage en nabo. Jeg ved godt, de har materialer, og det har DSV ikke, det er sådan en light-version, men den har det også svært i øjeblikket. Vi kiggede på den i fredags, hvor den de sidste 3 måneder havde bevæget sig vandret, og ikke rigtig, jeg tror faktisk, den har givet negativt afkast i år. Så det er jo sådan lidt et øvbøvår for transport, hvor det kan vi jo også se på Mærsk og nogle af de andre, der ikke lige transporterer olie eller gas, jamen så har det været sådan lidt øvbøve over, så står jeg alligevel og ser, at den har givet 11% DSV, så jeg kunne ikke huske helt rigtigt, men så det har vel egentlig givet et okay afkast i år, men ser man sådan fra 21 af, så ligger den lavere end den top, så ja, det er ikke helt skidt, og så 3% ned, så er vi jo stadigvæk over markedet i hvert fald, som jo ligger i minus, så helt dårligt er alligevel ikke gået hos DSV. Ja, jeg lige klikker opdaterer, nu er den altså nede med 1,60. Jeg tror også folk måske, hvis det er, at de er gode til at kommunikere, jeg tror, at det investorer ikke kan lide, det er usikkerhed. Hvorfor? Ja. Hvad nu? Ja. Et sådan stort selskab vil det klæde, at der kommer lidt baggrund ret hurtigt om, hvorfor er det, at han er stoppet. Ja. Og så kan det være, at det er helt udramatisk, og så skal aktien jo op. Og nu står vi altså her i et radiostudie helt i vakuum, så vi har ikke dykket helt ned i, hvad der foregår. Jeg ved ikke, om jeg kan finde flere informationer. Det er altså bare den overordnede melding, vi har her. Men Lars, ellers så er det jo altså også, som du siger, øvbøv derude på markedet. Det er i hvert fald i rødt, det danske marked. Hvordan vurderer du sådan en onsdag morgen her? Jamen altså, det er sådan en, hvor AP Møller falder, demand falder, ikke? Der var kommet tal ud for Veterans, hvor salget derovre. Der viger vi igen en lille smule. De danske høreapparatsproducenter, også GN Store Nord, Genmap er lidt nede, har haft det lidt svært, selvom de egentlig var gode salgstal. Jeg skal lige advare, jeg har den derhjemme i min egen skuffe, men og så Zealand Pharma også lidt nede. Så det er sådan lidt dag, hvor danske aktier får... Klø er jo meget overdrevet sagt, men det er de tunge Coloplast, vi talte lige om, de har ikke rigtig performet i år. Så det er jo nogle af de tunge, hvor mod det mere måske lette kavaleri, Torm Royal, Unibrew og Nordic, der stiger i C25. Så det har lidt svært ved at få den gode slagside, og så kan jeg ikke engang lige se, hvor Novo er henne af, men den må næsten også ligge, og falder også her til morgen. Så altså sådan 3-4 tunge drenge, der ligger forkert i søen, på det danske indeks, jamen så er vi mere nede end vores nordiske brødre, som altså, hvis man kigger til Sverige, der vælter det jo også ind med regnskaber i øjeblikket, så det er jo lidt det, der gør forskellen. Vi går lidt i en efterårsferieperiode, og så er det næste uge igen, vi ligesom er til eksamen og skal bevise, hvordan det er gået, ikke? Så sådan er det. Persson, så lad os kigge mod Sverige, fordi der kommer faktisk rigtig mange regnskaber ud også i den her uge i Sverige. Er der noget, du sådan lægger mærke til sådan en onsdag morgen, altså, hvor der også er tal ude fra, var det ABB, Kinnevik, Handelsbanken, Tele2 er nogle af de selskaber. Ja, og Volvo. Ja. Altså, hvis vi tager Volvo, så salget begynder at vige en lille smule, men ordrene, altså, eller omsætningen er væsentligt højere. Det blev på 18,3 milliarder for kvartalet mod 16,3, eller hvad for analytikerne havde forventet. Men man kan se, at der er solgt færre lastbiler, og de forventer sådan en mere normalisering, altså det har været overophedet, og det var også det, vi så i transportbranchen, og det betød jo så også, at alle transportfirmaerne købte ekstra mange lastbiler i 21 og måske også lidt hen i 22, og nu begynder den her ordrebog at vige en lille smule. Den faldt med, 7% i Nordamerika, som er jo et af de vigtige markeder, men alligevel så ligger Volvo op her fra morgenstunden af med 2%, så det er sådan egentlig, vi skal lidt tilbage til det normale, sådan så vi ikke sådan er overophedet, ikke? Og så er det jo sådan lidt også, at de har stadigvæk sådan lidt enkelte problemer med at få komponenter hist og pist, men det går den rigtige vej, ikke? Og indtjeningsmarginerne er også bedre. Det steg til 13,8 mod 12,9. Så altså, vi sælger færre biler, men det er til højere priser og så et bedre produktmix, alt i alt. Så det går godt for Volvo stadigvæk, det må man sige, selvom at salget er faldet lidt. Kigger vi lidt over til ABB, nu har jeg ikke lige set, hvordan kursen går, men der har vi, at de oplever, at Kina efterspørger færre robotter. Det er jo egentlig også det, vi ser, at deres industriproduktion er faldet lidt. Den falder så 5%. Den er faktisk også steget rigtig meget i år, så med, ABB, jeg tror, den er op med omkring 30%. Jeg skal lige tage den her. Så vi ser altså en sværere efterspørgsel, er 25%, så der bliver lige kottet 5% af stigning i år. Så hvis vi kigger lige på, skal vi lige finde alle tallene her. Der var den. De omsatte 1,3 milliarder dollar i det her kvartal, og der var forventet 1,2 milliarder. Ordreindgangen er stadigvæk 8 milliarder dollar på nuværende tidspunkt mod sidste år 8,1. Så Men altså, det er Kina, der driller lidt, når man lige læser deres regnskab, siger de selv. Og det er simpelthen robotterne, hvor der er sådan en nedgang i markedet. Så ja, det er egentlig lidt der udfordringen for ABB. Så Lars, er der nogle svenske aktier, som du lige for tiden tænker, at det ser simpelthen for spændende ud til, at jeg kan lade det gå? Dem må jeg simpelthen samle op. Ja, altså, mange af industriselskaberne har egentlig haft det rigtig godt i år, så det er egentlig lidt stadigvæk, nu har I jo et andet kald over, men det er stadigvæk nogle af de der medicoselskaber over i Sverige, som ikke rigtig er bullret afsted, ikke? Og så kan vi så se, at det, men det er også fordi, det stadigvæk er lidt højt prisfastsat. Altså, vi snakkede Vitrolife kort i går, Oscar fra Saxo Bank og jeg, men også har vi også talt om den tidligere herinde, men hele den her facilitet, behandling, som vi det bliver lidt sværere for os at reproducere os, jamen den skal man holde øje med. På et eller andet tidspunkt, så forventer jeg i hvert fald, at den kommer til at stige igen, men ellers så er det en svensk industri, der kører sådan rimelig okay med deres lave svenske krone, hvor de har en god konkurrence, ikke? Så der er stadigvæk spændende projekter og objekter at samle op derude. Ja. Men ellers er det jo altså en morgen, hvor at krisen i Mellemøsten stadigvæk eskalerer. Desværre, det ser ikke for godt ud dernede. Det er også en morgen, der har bragt BNP-væksttal fra Kina i Q3. Det kom så til ud bedre. 1,3% kom de ud på, og man havde forventet kun komme ud på 1%. Det giver en årsvækst på 4,9%, om man så kan regne med det. Ja, det må man jo selv lige ligge og kigge lidt efter. Og ellers er det jo altså stadigvæk renterne, der kører rundt med aktiemarkedet. Lars Skovgaard, I kigger jo lidt blandt andet på for eksempel en artikel fra finansmedie Barron's om, at vi har passeret den 197. 20. dag i året, og det er typisk der, hvor en optur starter. Hvad, altså, kan man lægge noget som helst i det, den slags tilbagekiggen? Ej, jeg vil nok sige, at der er jo nogle andre ting, der også betyder noget. Og jeg tror også, at de opstiller vis sandsynligheder. Det er 70% af gangen, at det sker. Så er der jo de 30%. Det kunne være, at de var de 30% i år. Jeg vil sige sådan helt overordnet, sådan, når jeg kigger tilbage i tiden, så vil jeg sige, at det her tidspunkt af året, det er ikke et tidspunkt, hvor du skal lægge undervægtige aktier. Du skal ikke være, så kan du være bekymret, så har du ikke den her overvægt, så har du noget kontant derude, men du skal være investeret. Det ender bare med, at du kommer til at løbe bag efter det. Og der er masser af ting, vi kan være bekymret for, det er der hver år. Og nu er der noget nyt, vi bekymrer os for. Men jeg synes stadigvæk, du skal være investeret. Så skal du bare passe lidt på, hvordan du investerer. Og det har vi jo talt om tidligere også, at det kan være forskellige ting, man skal have i forskellige tider. Og man må godt være bekymret, når man investerer, Lars. Ja, det plejer du at sige. Det er bedre. Ja, du må godt sige det for mig. Det er bedre at være bekymret at være investeret end at slet ikke at være investeret, så at være bekymret over det. Ja. Okay, cool. Så vi ser altså ind i en periode, der sådan historisk set har været ok god for aktier. Om det så lige er den der 197. dag, om det så også bliver i år. Jeg synes, du skal sørge for at være investeret. Det skal du sådan set hele året, men du skal ikke gå ud nu på grund af den støj, der er. Altså, vi har snakket om recession siden foråret. Det har stadigvæk været ok. Du lytter til Millionærklubben fra Jura Investor. Jeg har Lars Skovgaard og Lars Persson med mig i studiet, og lige om lidt, så får vi også Mads Christiansen med på en telefon. Vi skal blandt andet tale om halvlederindustrien. Og hvis du har spørgsmål eller kommentarer til det, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Og så skal jeg også huske at minde jer om, at der altså stadigvæk er billetter til vores næste aftenarrangement. Det foregår den 26. i 10. Overskriften af Invester som en pro, og du kan altså møde nogle af Danmarks allerskarpeste investeringshjerner. Morten Springborg, Nina Movin og Thijs Knudsen, der træder op her sammen med os i salongen oppe på 5. sal her i Pilestræde i København. Find billetter ind på jureinvestor.dk/arrangementer. Der er friske regnskabstal ude fra ASML, det hollandske selskab, der producerer nogle helt særlige fotolitografienheder til chipindustrien, og vi har taget et første blik på sagerne. Lars Skovgaard, hvad er sådan din første vurdering af det regnskab, der er kommet ud her til morgen? Jamen, det skuffer umiddelbart, men det er ikke overraskende, hvorfor det skuffer, fordi det, der sker, det er, at kineserne har hamstret mange af de her produkter, som ASML har, deres maskiner. Og det gør, at det har været set rigtig godt ud nu, men så 24, så kommer der sådan en nedgang i det. Og så er de så ude og sige, jamen bare vent, 25, det bliver rigtig godt igen, så begynder der at peak. Men altså, der er den her negative historie, og så i går havde vi jo Biden, der var ude og sige, nu strammer vi lige op, over for, hvad er det, vi må, hvad er det for nogle semiconductors, vi vil have, der bliver solgt til Kina, og det giver noget støj derinde også. Så de der to ting kombineret, det gør aktien, den skal ned her i dag. Vi så også, at Nvidia faldt temmelig kraftigt. Det var der omkring 5% eller ja, sådan noget på den historie. Ja, det var over 7 på et tidspunkt, men ændrede ned med 5. Ja. Men det har været en, altså, der har været en lang periode, hvor de her semiconductors, eller halvledere, som det hedder på dansk, at de har kørt sådan relativt træt, og så har de haft en meget god tur her i 2023. På den her AI-bølge går jeg ud fra, at det er det, der har sådan trukket det. Er vi, sådan, er vi ude af den der skov af dårlige nyheder, eller kan vi vente, at der kommer mere af det? Jeg tror, der er to faser i det her, fordi ja, semiconductorerne havde det dårligt sidste år også, fordi at indtjeningen var ikke god nok. Så i år så er de steget, da IT havde det godt helt generelt, så blev de trukket op. Og så var der mange af dem, der blev trukket op, at der var den her fokus på AI. Men det er ikke alle, der sælger ind til kunstig intelligens. Der er rigtig mange, der sælger ind til forbrugerelektronik. Og det bruger vi altså. Altså forbrugerelektronik, det er ikke der, hvor vi bruger vores penge. Efter covid, så har vi været ude og rejse og spise, og så har vi glemt alle vores iPhone og alt andet derhjemme. Men det gælder om for os, det er at se, hvornår kommer vi ned, sådan, så det bliver sådan lidt mere, hvornår er vi tæt på at være på bunden. Mm. Og der tror vi på, at de her, der sælger ind til forbrugerelektronik, de er kommet så langt ned, så det begynder så at være lidt asymmetrisk risiko. Nu er ASML en historie med nogle maskiner, der går til et specielt sted, så den vil jeg prøve at tage lidt ud. Men sådan alle mulige andre semiconductors, der kan der godt være noget, der begynder at se rigtig interessant. Intel har været ude og sige, at de synes, at det kommer til at se rigtig godt, og de tror på, at det her kunstig intelligens kommer til at booste markedet. Så jeg vil sige, det der har været, det er, at AI semiconductors har trukket alt op, og det der har været på det sidste, det er, at alt, som ikke havde med AI, har trukket det hele ned, fordi der er ikke nok gang i den inde i forbrugerelektronikken. Jeg tror på, at det kan være ved at stabilisere sig, men der, hvor jeg vil samle op, det var inde i det, der hedder ham med kunstig intelligens at gøre, fordi jeg tror netop, det er blevet trukket ned af alt det andet nu. Altså, det kunne være sådan noget som Nvidia. Det er et af selskaberne. Det er et af selskaberne. Men ASML, Michael Friis Jørgensen, der også er porteføljeforvalter her i klubben, han plejer så smukt at forklare det som, at de laver ligesom skoven til dem, der skal ud og grave guldet. Mm. Så på en eller anden måde, så er der jo altid nogen, der skal bruge den skovl, om enten det så, om de finder guld eller ej. Ja. Er det sådan måden at kunne gå til investering i semiconductors og investere i dem, der laver den skovl der, altså ASML? Men det, der også er os investorer, vi skal forstå, at der er forskellige faser i, hvornår værdierne ligger de forskellige steder. Mm. Jeg kan rigtig godt lide ideen med, at du køber den, der sælger skoven eller sin, og så er du ligeglad med, hvem der finder guldet. Det synes jeg er en rigtig god strategi. Jeg tror også bare, der er nogle perioder, hvor man skal passe på med, man skal være opmærksom på, at der kan komme en periode, som der er nu, hvor den så ikke kommer til at køre med, fordi den bliver ramt af nogle andre ting. Og så er jeg så derhen, hvor jeg siger, jeg tror lige i øjeblikket, så ligger værdierne et helt specielt inden for kunstig intelligens. Ja, det gør det inde i de her semiconductors. Og det er ikke sikkert, at de gør det om 2 år. Der tror jeg måske, det ligger over hos dem, der har de her store modeller, der lige pludselig begynder at sælge pakker til os og sige, hvis du køber den her pakke for os, så får du den her software med, og så kan du få åben TV, og du kan lave billeder, og du kan lave chat-GPT og alt muligt andet. Og så klikker man af derinde, så vil det være dem, der tjener pengene. Og så igen, på et senere tidspunkt, så vil det være alle de selskaber, der køber de her produkter, som lige pludselig bliver super konkurrencedygtige i forhold til dem, der ikke har fået købt den. Ja. Så det ændrer sig, værdierne. Men ASML fra Holland, de melder altså selv ud, at 24 bliver et lidt stille år, og vi skal frem til 25, før de sådan for alvor ser, at der kommer gang i den igen. Lars, lad os tage Mads Christiansen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Fondschef i New Deal Investor. Jeg ved, at du også sådan holder øje med det her regnskab, Mads. Jeg ved også, at du på nogle punkter mener, at den her aktie, den er undervurderet, og på andre punkter, at den er overvurderet. Hvad handler det om? Jamen altså, den er jo super vigtig for produktion af de mest avancerede chips. Og det er noget af det, der bliver rigtig, rigtig meget efterspørgsel på lang sigt. Så på den måde er den nok undervurderet. Og så lige nu er en stor del af deres indtjening, det er det, der hedder Deep Ultraviolet, altså den lidt ældre del af de her maskiner. Og der har Kina nok været ude og hamstre en hel masse af de her maskiner, mens det har været muligt at købe ind, og vi har set dem kunne producere den her nye 7 nanometer chip til Huawei's nye telefon. Og den efterspørgsel kan nok komme til at falde nu, dels på grund af handelsrestriktioner, dels fordi, at de måske har det, de skal have. Så jeg tror godt, at man kan kom til at se noget svaghed i ASML's ordreindgang her på kort sigt, fordi at det her lidt gamle, ældre segment, deep ultraviolet maskiner, at markedet måske er lidt mættet der. Men hvad så med de nye maskiner, Mads? Altså Extreme Ultraviolet, som jeg, så vidt jeg ved, at ASML er de eneste i verden, der producerer. Altså kommer der ikke stigende efterspørgsel på dem? Jo, det vil der gøre, og det afhænger af, hvor stor efterspørgselen bliver på det, Jensen Huang kalder accelerated compute, altså der, hvor vi skal helt ned i de mindste node-størrelser på chipsene. De kan kun laves med extreme ultraviolet. Så når du kommer ned under 7 nanometer, så skal du bruge den her type maskiner, og det er den vej, verden bevæger sig. Men vi har også set TSMC sådan være lidt forsigtige med hvad de tror, at efterspørgselen bliver fremadrettet. Og det er jo noget af det, som Lars også talte om, det her med, at lige nu er det kun AI, som kører rigtig godt. Og TSMC, de kommer med regnskab i morgen. Lars Skovgaard, hvad er dine forventninger til det regnskab? Hvad vil du sådan særlig holde øje med, når de kommer ud med deres tal? Jamen, jeg vil holde øje med, om de snart kan se, for først se, hvordan går det med det her forbrugerelektronik. Og hvis de skuffer lidt på det og kommer ud, så vil jeg håbe på, at vi får den her, at der er opbygget den her asymmetriske risiko, at vi ved det godt, så det skal være meget slemt for, at den falder meget. Det er sådan noget, det er sådan nogle små signaler, jeg vil kigge i efter. Og hvis det sker, jamen så tror jeg, at så skal du for alvor begynde at kigge ind i det her segment. Fordi på et eller andet tidspunkt, så er der masser af negativt baked in, som vi siger. Og TSMC, det er jo altså fra Taiwan, det selskab, en af, ja, det er verdens største producent af chips, så vidt jeg husker. Så den er der, i hvert fald vigtig. Der var en gang, hvor vi talte rigtig meget om de her geopolitiske risici, altså Kina, som måske på et eller andet tidspunkt kunne finde på at invadere Taiwan. Lars, eksisterer den stadigvæk, eller sådan drukner den bare lidt i alle mulige andre forfærdelige geopolitiske nyhedshistorier lige for tiden? Den er jo vel på top 10 stadigvæk. Mm. Og så kan man sige, hvad betyder det, hvis de gør det i forhold til dine investeringer i semiconductor. Hvis de gør det, så er det mindste problem, at du har investeret i semiconductor, for så falder hele markedet. Mm. For vi bruger semiconductors i alt. Fair nok. Mads Christiansen, TSMC-regnskab i morgen. Har du nogle særlige forventninger til det? Nej, altså det er præcis som Lars siger, det bliver spændende at få deres projektion af, hvor ser de efterspørgselen hen. De har jo kontakt med, deres kunder er jo dem, der bruger chipsene og bygger dem ind, eller nej. Deres kunder er chipdesignerne, som Nvidia og AMD osv., og de har en fornemmelse med efterspørgselen på de forskellige chips ude i verden. Så det bliver TSMC, der ligesom bliver sådan den samlede at deres forventninger bliver den samlede bedste indikator for, hvor vi står lige nu i den her cykliske nedgang, og hvor vi går og venter på, at efterspørgselen stiger igen stille og roligt. Og det er ligesom med alt muligt andet cyklisk, at det gælder om at få det købt, når det er sådan, at væksten er lav, og det ser uattraktivt ud, fordi så står vi lige på kanten til den næste optur. Mm. Og så tænker jeg, at vi måske lige kan slutte den her semiconductor-snak af med sådan, hvordan bliver man klogere på, hvordan finder man ud af, hvem der laver hvad? Fordi nu står I selv og siger, jamen de designer, og de producerer, og de laver maskiner, der laver chipsene. Og altså, hvem laver hvad? Hvor får man overblikket over, hvis man vil ind i den der investeringskæde? For det er jo tilsyneladende ret forskelligt, om man ligger sig på den ene ende eller den anden ende af den kæde der. Man kan jo lytte på Mads. Han har god indsigt i det at lytte med på det her program. Og ellers er det jo, gælder det jo om at følge med på dem, der skriver om de her ting. Så bliver man nødt til at blive noget lidt nørdet og følge med på sider, hvor der bliver skrevet om semiconductors. Så i den måde, på den måde, så kan man få noget indsigt. Og så gør vi, hvad vi kan for at fortælle, hvor er det, idéerne ligger henne. Men det gør I jo også herinde, så det er lidt reklame for jer selv, vil jeg sige. Tak for det. Mads, hvor bliver du orienteret om den slags? Det kan godt være, det er sådan helt lavpraktisk, men dog vigtigt at have med. Ja, men det er at følge med. Altså, når der er noget nyt, så prøv at grave i det og rode i det. Altså, YouTube er faktisk et fantastisk forum, hvor useriøst det indlyder. Så kan man lære sindssygt meget der om Twitter, hvad der kommer af oversigtsartikler rundt omkring. Der er rigtig meget godt indhold på det, men ja, Altså, jeg synes, chipsektoren er sindssygt svær. En ting, det er sådan at kunne beskrive, at den her virksomhed gør det, og den her virksomhed gør det. Men hvis man vil tage det til det næste skridt, og så sige, jeg har en edge i forhold til at kunne forudsige, hvordan det går med efterspørgselen på ekstrem ultraviolet, for eksempel, osv. Det er virkelig et stort skridt. Det er ikke noget, der er realistisk på nogen måde at tage for almindelige mennesker. Mm. Det kan være, at der er nogle af vores lytter, der arbejder inden for feltet, så har de en eller anden edge selv, som kan være god at læne sig op af. Lars Persson, semiconductors, er det noget, der interesserer dig investeringsmæssigt, og kigger du på det? Jamen, jeg kigger jo på det og prøver at følge med, men jeg er ikke nærmest så meget ned i det som Mads, og som du selv siger, så er det jo noget, en skov at skulle bevæge sig igennem, så det er jo også bare mere med at se, hvilke nogle trende er der imellem selskaberne, så følge med, altså de stigende trende, der er, og så håbe på, at man har fanget den rigtige fisk, ikke? Så det er det. Og det er derfor, at nogle gange, hvis man ikke sidder direkte med det og inde i det, jamen, så er det jo der, hvor man griber ud efter ETF'en og siger, den tager jeg, ligesom når jeg sådan skal investere i det japanske marked. Kinemands chance har jeg ikke for at finde ud af det, jamen så bliver det jo også en ETF eller en investeringsforening, der hjælper mig på vej der. Så det er måske den vej, man skal gøre, medmindre man vil sætte sig ned og hygge sig med det over en tør eftermiddagskaffe. Nu bliver det jo vintersport, altså aktier er jo en vintersport, vi kan ikke komme så meget ud. Så man kan jo godt sætte sig ned og lære sig et nyt område, om det lige skal være chips, det ved jeg ikke rigtigt, om det bliver for mig. Men der er jo masser af områder, man så som investor kan sætte sig ned og blive klogere på i den kommende tid, synes men kan jeg. Men kan du ikke lige præcis bruge teknisk analyse til det? Altså, hvordan de har performet indtil videre? Jamen, det er det, men man screener markedet, så håber man jo på, at problemet er jo, at historiske afkast er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Det skal man jo også vide. Altså, det kan vi jo også se nogle gange, hvis vi kigger på food deliveries, hvem har været bedst, så er der måske alligevel lidt forskel og så videre. Så det er jo det, man skal huske på, at teknisk analyse kan hjælpe dig et stykke af vejen, men det er ikke sikkert, at det bliver den fremtidige vinder, du lige har picket der. Hvis du interesserer dig generelt for investeringsstof, så har du sikkert hørt det til hudløshed. 7 tech-mastodonter, The Magnificent 7 kalder vi dem. De har fuldstændig domineret S&P 500 kørt op i noget, der måske kan vise sig at være lidt for høje luftlag. Det drejer sig selvfølgelig om Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla og Nvidia. Men Lars Skovgaard, bare fordi noget er kørt meget op, så er du ikke ens betydende med, at det er på vej ned. I er jo faktisk ude med helt nye anbefalinger her til morgen på tech-området. Hvad går det ud på? Jamen det går ud på, at vi hæver IT-sektoren til overvægt. Og det gør vi, fordi at vi mener, at der er nogle af de her ting, der er faldet for meget, fordi man er bekymret for nogle ting. Og som vi også har talt om her, så skal man købe det, når man er for bekymret. Vi tror på, de her IT-selskaber, de kan levere, når de kommer med regnskaberne. Det er vigtigt, at i dem her, du nævner, der har vi jo faktisk haft overvægt i det segment, hvor Meta og Alphabet ligger inde i siden sommer. Det har været rigtig, rigtig godt. Nu tager det er det, vi kalder communication services. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja. Nu tager vi så steppet, og så begynder vi at fokusere på de store software-selskaber, cloud-selskaber og semiconductors, som vi har talt om her. Og det er vigtigt, at nu er der i hvert fald kommet, nu er der kommet lidt luft. Nu har vi fået den der frygt for, hvad der kunne ske i relation til Kina. Nu er den ligesom derude. Og så tror vi på, at der er nogen, der overreagerer lidt. Og så tror vi specielt, at nogle af de selskaber inden for AI, semiconductors, de kan være interessante, når nu regnskaberne skal aflægges. Så det vil sige, nu at jeg nævnte de her 7 fantastiske selskaber, der var nu så være Microsoft, Apple og Nvidia, som I nu tager overvægt på? Det kunne være sådan nogle selskaber. Det kunne være sådan nogle selskaber. Okay, ja. Og jeg vil sige, at af de selskaber, så er der en ting, der var den her ting med, hvad kommer der til at ske med regulering af semiconductor. Det var en ting, som jeg kunne være lidt bekymret for, hvis renterne stiger, det vi også altså med. Og så er jeg meget spændt på, når Apple kommer med regnskab. Mm. Det er 25% af IT-sektoren, og jeg ved ikke rigtigt, den er faldet. Den er faldet pænt siden sommer, og så håber jeg, at den er faldet nok, fordi jeg ved ikke, hvor stærkt det regnskab det bliver. Men det er klart, hvis den slår et ordentligt hul i jorden, så er det et meget dårligt kald at gå ud og anbefale at købe IT-sektoren, men det har vi altså også med i vores vurdering. Men Lars, det er jo altså besynderlige tider, vi lever i, og de her renter, de er jo altså drønet op, også her i løbet af 2023, og altså, nu er det jo en helt anden verden inden for finansverdenen, kan man sige, med de her højere renter. Ja. De her IT-selskaber, ligger de ikke meget problematisk højt handlet, når vi har så høje renter? Jo, det kan man sige. Man kan også sige, at de nyder godt af i foråret, at vi var bange for en recession. Så vil du have kvalitetsselskaber, som de er ingen gæld og de her ting. De er faktisk billigere nu, end de var i slutningen af 2021. De faldt i 22, det gjorde de, fordi renten steg, men det var også, fordi de ikke tjente penge nok i forhold til markedet generelt. Så det skal man også huske. Det er ikke kun renten, der er også noget, hvordan er indtjeningen. Og nu er de billigere, end de var i 21. Vi tror på, at de begynder at vise indtjening nu, og så er det retfærdigt, at de har den værdiansættelse, de har. Mm. Og så kommer I jo med sådan et kald ganske kort tid før, end de kommer med regnskaber, ja. Lars. Er det ikke lidt, lidt vildt? Jo, det er ikke helt normalt, at vi gør sådan nogle ting forud, men det er forud for en regnskabssæson, men det er simpelthen fordi, vi siger, vi mener, eller det, vi tror på, at der er nogle af dem her, der har handlet for langt ned, og vi tror på, at de kan overraske ved indtjeningen, og derfor tror vi, at de kan stige. Og det skal vi være glade for alle sammen, fordi de fylder så meget, de her vækstselskaber, så hvis de ligger og understøtter markedet, så kan det faktisk godt blive sådan et. Så kan det være, at de der barons, de rammer rigtigt med deres 197 dage, eller hvad pokker de gør, må jeg sige. Mads Christiansen, jeg tænker, at det her, det må være vand lige præcis på din mølle, altså at man kan overvægte nu nogle af de her IT-selskaber, som Lars Skovgaard er inde på, og ja, jeg skal måske lige nævne, at det er ikke, fordi du sådan konkret nævner selskabsnavne, Lars. Det var mig, der gjorde det. Det kan Mads gøre. Ja. Men hvad tænker du, Mads, om den her udmelding? Jamen, jeg tænker, at det er rigtigt. Men hvis man kigger på de her selskabers bruttofortjeneste, så er den fortsat op for mange af dems vedkommende, og aktiekursen er fortsat eller er faldet. Og det er jo, altså Big Tech har været nogenlunde sådan kursstabile og har egentlig klaret sig godt og været noget, markedet godt har kunne lide i år. Men segmentet under, altså stadigvæk kæmpe store internationale tech-selskaber, er der masser af, som er handlet meget langt ned i forhold til, hvor de plejer at ligge. Og især i forhold til, at deres bruttofortjeneste faktisk kører ok fint. Sådan en sektor som SAS-virksomhederne, hvis du ser på deres pris i forhold til, hvor vi er rentemæssigt, og så i forhold til, hvor vækstforventningerne ligger, så er de faktisk dyrt prissat nu i forhold til det historiske gennemsnit. Men det er jo også fordi, at væksten er blevet lav. Dels fordi, at der blev trukket rigtig meget vækst frem under coronaepidemien, og så fordi, at vi har den her effektiviseringsbølge inden for virksomheder igennem 2022. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer væksten til sådan at normalisere sig. Når det sker, så er der virkelig plads til, at det går fremad. Og så er der det andet segment, som ikke er SAS-virksomheder, men som er vækstvirksomheder, som måske har større investeringer og knap så gennemskuelig en forretningsmodel. Og der er min opfattelse, at markedet ikke har været særlig villig til at sætte sig sådan dybt ind i deres forretningsmodel og prøve at forstå, hvor kommer profitabiliteten fra. Og de er handlet meget langt ned nu i det her marked. Mm. Og det er meget sådan noget som e-handelsplatforme og sådan noget. Jeg er faktisk nysgerrig på Lars, hvor han ser fintech-industrien, fordi det er også sådan, hvis man ser på de store fintech-virksomheder, både PayPal og Square så er det handlet ret svagt. Mm-hmm. Ja, Lars, det skal du da have lov at svare på. Det skal jeg nok. Jeg vil også godt lige sige, at der er en anden ting, jeg også kan lide inden for IT, det er datasikkerhed, men det var bare lige det. Mm. Og jeg er helt med på, at når vi taler om IT, så er det en god idé at komme lidt ned i size også. Nu nævner vi de store navne, for det er det, folk kender, men jeg tror også, som Mads siger, der er noget, der ligger noget, som simpelthen er blevet handle for meget ned ind i de her undersegmenter. Nå, men med hensyn til fintech, jamen det, der har været, det er faktisk den del, jeg bedst kan lide inde i finans. Jeg kan godt lide forsikring, og så kan jeg godt lide fintech-selskaberne, kortudbetaler, dataoverførsel. Det er også fordi, de har den her lidt vækstsegmentet, og de har sådan en rentefølsomhed. Jeg tror, der har været en rotation inde i, ligesom der har været en rotation mod finans, så har der også været en rotation inde i finans, fra vækstselskaberne til de mere rene banker. Og det vil ikke være unaturligt, der sker det, når renterne stiger, så finder man funding et eller andet sted. Jeg tror på, at de skal nok komme, de kan godt være rigtig interessante, hvis det renterne for alvor begynder at sætte sig lidt, og så ser vi sådan en rotation den anden vej for banker til fintech. Men det lyder som om, at I begge to er helt med på at kalde det en rentehistorie, og det er jo altså også det, der sådan har drejet. Ja, Larsen, står du og... Nej, jamen, der er jo også det med indtjeningen. Så jo, det er en rentehistorie, men det er også en historie om, at indtjeningen, den skal komme tilbage til selskaberne. Hvis ikke, så er det fint nok, hvis renten falder tilbage, men så skal vi lige huske, hvorfor falder renten tilbage. Hvis renten falder markant tilbage, så er det fordi, der er en recession. Og så bliver vi bare rigtig, rigtig bange. Så kan det godt være, at de gør det bedre end markedet, men så tror jeg ikke, markedet stiger. Så lad os lige blive der. Kommer der en recession, Lars Skovgaard? Det gør der på et eller andet tidspunkt. Det lover dig. Ja. De kommer altid. Kom ind for overskuelig fremtid. Lad mig sige det på den måde. Ja, man kan sige, ved at ligge i de her selskaber, som har den her kvalitet, og det er helt generelt kvalitet. Hvis det er, at du er bange for en recession, så søger du mod store selskaber. Så er det selvfølgelig, så skal vi ikke have alle de der små selskaber, men IT-sektoren har bare ingen gæld, stærke cashflows. Og en af årsagen til, at vi tog sådan noget som Communication Service op på Norvæk, det var jo, fordi vi kunne gå ind og se, at sådan nogle som Meta hedder de nu, det hed Facebook i gamle dage, at de gik ind, og så cuttede de alle deres investeringer, mange af investeringerne i de, alle de der moonshot, hvor de var alt muligt mærkeligt, de investerede i, så de kunne blive ekstremt fokuseret på shareholder value lige pludselig. Og det kan mange af de store IT-selskaber, og hvis de skal, så har de masser af muligheder for at nedbringe omkostningerne, og så bliver det helt defensivt i min optik. Mm. Mads Christiansen, jeg skal også lige have dig på banen omkring, hvorvidt der kommer recession eller ej. Jeg ved godt, det måske ikke er sådan dit største interessepunkt, men det er dog det, der kører rundt med aktiemarkederne, særligt de aktier, som du koncentrerer dig om. Hvad tænker du? Ja, fisk. Altså, det er bestemt ikke mit domæne. Jeg koncentrerer mig om at prøve at have den portefølje, som altså den tech-portefølje, som jeg mener er rigtig på den helt lange bane. Og det her med de finansielle cykler, der kommer, det er et nødvendigt onde i det, og det er svært at forudsige makro. Jeg er sådan lidt luren nysgerrig på, at den her nedtur, den startede egentlig før, at rentestigningerne kom. Og spørgsmålet er, om vi også kommer til at se det samme, fordi markedet ser jo altid de her 3-6 måneder frem, så hvis recessionen er her omkring, hvor den er, så kan det jo godt være, at markedet relativt hurtigt begynder at se fremad, men det er vist bare mig, der håber. Mads, jeg kunne også tænke mig at svinge dig tilbage til noget af det, Lars Skovgaard, han sagde lidt tidligere i udsendelsen, altså, at det dårlige Apple-regnskab ville kunne være den trigger, der sådan får hele markedet til at falde sammen. Nu strammer jeg det godt. Nu strammer jeg meget, ikke? Men altså, det skal også være sjovt. Mads, man bliver hurtigt lagt noget i munden her. Det kan godt, ja. Hvad tænker du, er Apple-regnskabet så vigtigt for alt det, du sidder og holder med? Hvis markedet skal ned, så skal alting ned. Det er jo sådan, det er. Og Apple er en stor del af markedet. Men derudover, så jeg ved ikke, om det kan give en rotation over imod de mindre selskaber, at man ligesom begynder at synes, at nu har man fået det ud af den her. Den kan. Jeg tror mange godt er klar over, at Apples vækst ikke kan forventes at være særlig stor. Jeg tror, den handler til en P på 30, og det virker sådan som lige rigeligt. Så det er i hvert fald ikke noget, der kommer bag på markedet, hvis det er sådan, at Apple virker for dyr efter det her regnskab, der kommer. Men jeg ved ikke, hvordan markedet kommer til at reagere på det. Skovgaard, du markerer. Jamen, jeg er helt enig. Det, jeg bare siger, det er, at den fylder meget. Når den fylder 25% i et indeks, så bliver mit kald på at købe indekset ramt af, hvis de falder meget. Og jeg håber på, at det ikke er en overraskelse, at Apple har nogle udfordringer. Vi har hørt om telefoner, der bliver for varme, og alle de her ting, hvor meget telefoner får de solgt i Kina. Men aktien er jo også korrigeret tilbage nu her på det seneste. Så jeg håber på, at man har sådan lidt fået frygten bagt nok ind, og så de leverer på alt muligt andet, de sælger til os, når de kommer med regnskab. Og så falder vi jo i den fælde, som vi meget tit gør her i Millionærklubben, når vi taler om markedet, så handler det meget om amerikanske aktier. Mm. Det er jo altså også verdens største aktiemarked, men ikke desto mindre er der jo andre aktier rundt omkring i hele verden, som også Absolut. Er inden for de her tech-brancher, blandt andet i Kina, hvor der er virkelig mange store og spændende, interessante tech-selskaber, også inden for AI og LLM-modeller. Blandt andet Baidu, Lars, altså, kigger I på nogle af de her kinesiske selskaber, eller er der for meget andet bøvl at tage med sig, hvis man skal investere det ud? Ja, det er det sidste. Nå, okay. jeg synes, der er for mange ubekendte. Altså, en ting er, at du skal forholde dig til økonomiske cykler, og hvordan selskaberne gør det, og så har du bare en regering, der lige pludselig fjerner en chef, eller gør nogle ting. Og det kan godt være, at der er nogen, der har forstand på det. Det har jeg ikke forstand på. Mm. Og jeg synes, det for os er det en unødig stor risiko at tage. Så det kan være, at de ser billige ud, og der er nogle muligheder, men det er ikke et kald, jeg kommer med. Mads Christiansen, kinesiske aktier er jo noget, du plejer at holde dig fra, også fordi du siger, at det er simpelthen for svært at følge med i, hvad der foregår derude, og ja, man forstår heller ikke regnskaberne og deres udmeldinger, men ikke desto mindre er der ved at være nogle selskaber, som er kommet så langt ned i pris, at det kunne være spændende at kigge på? Nej, jeg tror, jeg siger det her hver gang. Det eneste eksempel på, når man køber en aktie, så er det jo, det kan være inden for at sælge den videre til en højere pris, hvis man er skrabt til sådan noget. Men ellers så dybest set, så er det jo for at få del i det fremtidige cashflow. Og der skal vi som udenlandske aktionærer have udbetalt dollars fra kinesiske virksomheder. Jeg tror kun det er Tencent, der sådan rigtig for alvor har udbetalt udbytter i dollars. Og det er jo fordi, de tjener penge via nogle af deres spil rundt omkring i verden. Men ellers er der ikke mange kinesiske selskaber, der nogensinde har udbetalt dollars i udbytte. Og det gør mig bare bekymret som udenlandsk investor for kinesiske aktier, om det nogensinde kommer i spil. Fordi ellers så er det bare, altså, så er disciplinen kun at sælge videre til en anden, som kommer til at betale mere. Og det synes jeg ikke er interessant. Der er kommet et spørgsmål ind fra en af vores lyttere lidt i den her boldgade. Det er til Lars Skovgaard. Han spørger, eller hun spørger, der er ikke noget navn på her. Hvad tror Skovgaard mest på 5 års sigt? Indien, Kina eller Japan? Den er svær. Jeg er rigtig glad. Jeg er rigtig glad for Japan lige nu. De andre er glade for, at de ikke fik det spørgsmål. Nej, men hvis vi så sådan uden... Sådan rent økonomisk, så kan jeg rigtig godt lide Indien på lidt længere sigt. Det er fantastisk, hvad de er i gang med. Det bliver en af verdens største økonomier. Kina plus en, de får en masse produktion lagt ned til dem. Så sådan, på den måde synes jeg, det ser rigtig fint. Men sådan her på den korte bane, der tror jeg, at Japan, det er den hest, der stikker af. Sådan det næste års tid, så den stadigvæk stikker af, ligesom den har gjort den indtil videre i år. Mm. Lars Persson, du er lidt mere lun på Indien, er du ikke? Jamen, det har jeg været. Altså, det er jo fordi, jeg synes, at egentlig lige pludselig var Japan jo bare stukket afsted. Og så kan man se sådan en positiv, rolig udvikling i en del år med Indien. Der er jo så mange, der siger, jamen, hvis man kigger på nøgletallene, er selskaberne ret dyre. Mm. Men hvis man ser som over en længere sigt, og det er ikke 3 måneder eller et halvt år, det er, som vi taler om, det lange sigt, 4-5 år, jamen det er sådan en, man putter ind under hovedpuden, forhåbentlig i hvert fald. Selvfølgelig skal man jo holde øje med den, det skal man altid, det skal man også i bagspejlet. Så man skal jo holde øje med den, og så se, hvad sker der, men jeg tror på, at der befolkningen og hele det der og grøn omstillinger, jamen der er så mange ting, der skal være i Indien, plus at vi kan ikke bare lige sådan komme valsende ind, og om det så er protektionistisk eller sådan et eller andet. Men det er jo fordi, som vi hørte, der var en fin Indien-udsendelse her for noget tid siden, hvor vi havde Thorleif Jackson, og nu er jeg lige glemt, hvad vores indiske ven hed. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvad hedder det nu? Sammen med Signe, hvor han jo fortalte om, at jamen, der skal være hele den her omstilling, og det gør jo bare, at jeg synes, det er interessant. Så, og udfordringen er bare, at der er ikke så mange investeringsforeninger, så man skal ud og lede, og der så leder man jo kun et sted hen, for det er Sea Worldwide, der har en, hvis det er danske i hvert fald, og så er det ETF'er, som man kan gå ind i. Der er masser, som man kan så sidde og hygge sig med. Skogård, du havde en kommentar? Jamen, jeg vil bare sige, at jeg, det er derfor, jeg godt kan lide Indien. Det er alle de ting, der er ved at ske derude. Mm. Jeg kan godt lide det, der sker i Japan. Jeg kan godt lide, at de her giftpiller, dem kommer der flere af derude. Selskaberne bliver tvunget til at lave dem på bestyrelsen. Den der historie om, at nu skal de til at være mere investorvenlige. Mm. Jamen, det sker nu. Mm. Samtidig med, at de heldigvis for Japan begynder at få inflation, så er der, og det lyder lidt underligt, men det er godt for dynamikken i deres samfund. Så jeg synes, der er nogle ting, der endelig bevæger sig den rigtige vej. Fordi ellers har jeg hørt om Japan, at de skulle være mere investorvenlige i 20 år. Mm. Men nu kan jeg altså se, at det begynder at ske. Men jeg er helt enig om Indien på lang sigt. På 5 år, så siger jeg Indien. Godt, så er det sagt. Mads, der kommer også et spørgsmål til dig fra Jan i Vejle Ø. Han skriver, mange store selskaber er ved at starte produktion af egne chips. Er det tid at skære ned på eller sælge Nvidia? Nvidia har deres CUDA-platform, som er det her software-lag, som gør, at selvom andre laver nogle chips, der er lige så gode som Nvidia, så er Nvidia bare nemmere at bruge for alle de programmører og sådan nogle ting rundt omkring i verden, som er vant til at bruge CUDA-software-laget. Og Nvidia har klart det bedste produkt nu og de næste år frem. AMD kommer. Så jeg tror, hvis man vil være eksponeret mod AI, så skal man have Nvidia. Det giver mening. Og AMD skal man også have, fordi at de er en seriøs konkurrent. Deres nye deres nye AI-chip kommer her i slutningen af Q4, og så kommer der sikkert mere fokus på, at de også kan noget der. Så AMD er en af dem, jeg kigger på nu, som jeg tror, der tror jeg bare, at det her nyhedsflow, der kommer omkring deres AI-chips, bliver godt. Men derudover, så er der masser af konkurrenter, som kommer ind, som laver deres egne chips til deres egne workloads. Og der er ikke nogen af Big Tech, der synes, at det er en god idé, at Nvidia, de ligesom kommer til at sidde på hele den her værdikæde selv. Så alle prøver at fjerne den der CUDA-fordel. Facebook har open sourced deres Python, lagt det ud som åben, og sådan en virksomhed som Huawei, støttet af den kinesiske regering, prøver også at skabe et alternativ til CUDA. Så man skal investere bredt i det her. Det er simpelthen umuligt at forudsige lige, hvordan fremtiden bliver. Det var da ærgerligt. Det havde jeg så dejligt, hvis jeg kunne det. Jeg tror lige nu, hvis jeg må sige noget, lige nu, så tror jeg stadigvæk, det ligger over hos dem, der har førertrøjen på. Okay. Og så er det, som jeg sagde, det her, det bevæger sig. Og masser helt ret i, at du får ikke lov til at have det hele for dig selv, men du kan godt have det et par år i hvert fald, og så bevæger det sig rundt. Men Lars i Svendborg, han har faktisk en pointe ind i det. Han skriver, at Canon har lanceret noget ny teknologi, som kan konkurrere med ASML, og som skulle være både mindre og billigere. Er konkurrencesituationen ændret afgørende i denne branche? Det lyder, som om I taler lidt i den retning, Lars Gårdgaard. Der vil hele tiden, hvis der er nogen, der sidder med noget, der er helt unikt, så vil der være andre, der prøver at komme ind på det område. Sådan umiddelbart, så er det rigtig svært at ligesom følge med den her udvikling. Det er ikke sådan, at du siger, nå, men det er statisk, så bliver det lavet herovre, og så kan jeg replikere det, fordi det udvikler sig hele tiden. Så ja, der vil være andre, der forsøger at komme ind på det her. Og sådan er det, fordi det er fremtidens olie. Altså, det er et af de mest handlede råstoffer, det er semiconductors. Så alle skal ind og have fat i det. Det er det, der driver vores fremtid i verden. Mm. Og lige nu, det der driver aktiemarkedet, det er blandt andet regnskaber, som vælter ind om ørerne på os her de næste mange uger. Mads Christiansen, også mange tech-selskaber kommer. Der kommer Tesla-regnskab i aften efter markedsluk, og Netflix lander op. Og også, hvad er det for nogle regnskaber, som du sådan særligt vil holde øje med i forhold til din portefølje, Mads? Og det er meget den brede ting, det her med SAS-selskaberne. Begynder de ligesom at guide, hvad ser de? Begynder de, at de har set, at det har været svært at sælge. De har set, at det har taget længere tid at få ordrene ind, og hvordan ser de det fremadrettet? Men det er også bare meget med markedets reaktion på det. Altså, hvad tænker markedet? Er det negativt ved at være priset ind? Vi har set de her selskaber falde rigtig, rigtig meget, hvis de bare træder en lille bitte smule ved siden af. Begynder det at vende nu, sådan at markedets reaktion bliver mere, at hvis der er en lille smule forbedring, at så kommer der en stor stigning, så siger det noget om markedet. Jeg tror, værdien er der på lang sigt. Og på kort sigt, der er det mere markedet, der ligesom skal bestemme, hvad humør det er i, og hvordan tager det imod de her små ting, som er en lille smule bedre eller en lille smule dårligere end forventet. Mm. Som når man har de lange briller på, så betyder det ingenting. Og det er jo netop det, som Madsen siger. Det bedste sted, det gælder alle tingene, vi har, det er, når noget er dårligt, og det er simpelthen alle har den holdning, så gælder det om at være der, når det vender. Og det er jo det der med, hvornår det vender. Og så skal man kigge efter de signaler. Det andet ting, vi også kigger efter, det er tillidsindikatorerne for fremstillingssektoren, som har været utrolig dårlige, fordi det er ikke det, vi har brugt vores penge på. Vi har været et andet sted. Men der kan vi begynde at se, der sidder vi og kigger efter, begynder de at vende lidt rundt, jamen så tror vi på, at også IT-sektoren er også en del af, de leverer også til selskaber, men det kunne også være noget, der var godt for industri. Så vi kigger efter de der små vendinger, og det er faktisk, lige meget hvor dårligt det er, det er faktisk jo dårligere, de har været. Når de vender fra bunden ned fra de der, så får du det største afkast. Når alle siger, det går godt, så er det jo væk. Så nogle gange bliver man også nødt til at stå lidt ude på isen, som vi gør med det her IT-kald, for at prøve at fange det, inden det stikker af. Ja, man skal være lidt mulig for at være. Velkommen på isen, Lars. Ja, tak. Mads Christiansen, jeg håber, du holder tæerne tørre, indtil vi tales ved igen i næste uge. Rigtig god dag. Tak, fordi vi må forstyrre dig her sådan en onsdag. Selv tak. Og Skovgaard, der var lige en enkelt ting, som jeg kom i tanke om i forhold til de her IT-kalv, hvor I overvægter. Hvis nu Kina for alvor kommer op i gear, og der skal bruges alle mulige materialer derude, kan det så ikke tage noget af opmærksomheden fra det der IT-selskab, og så er det alt muligt andet industri, der skal jo køre? Det kan man da håbe. Ja. Det håber jeg. Jeg håber faktisk, at det går sådan. Så kommer de nok ikke til at stige så meget. Så kan der være andre ting, der kommer til at stige mere. Men så skal jeg ud og lave om på mit kant, når jeg ser, at Kina giver den gas. Så jeg har det fint med at ligge derinde. Skulle det komme en recession, som nok kommer i 24 på et eller andet tidspunkt, så ligger vi stadigvæk med nogen, der er sådan lidt recessionssikret. Så det er sådan en god mellemvare at ligge i. Og så er det bare et segment, der er blevet handlet ned på noget frygt, som vi mener måske er lidt overgjort her på den gode bane. Men overvægt af IT-selskaber fra Danske Bank i hvert fald. Når I overvægter noget, så må I vel også undervægte noget andet, Lars Skovgaard. Ja. Hvad undervægter I for tiden? Jamen, det er defensive sektorer, vi har haft undervægt på forsyningssektoren, og så havde vi to, vi kunne vælge mellem stabilt forbrug eller sundhed. Og det, der er sket med stabilt forbrug, det er simpelthen, at det er blevet udskammet i den grad. Vi kan se også på frontmanager service, som lige har været der, at folk, de har ikke stabilt forbrug, så vi mener, det er faldet for meget. Så derfor det er vores kærlighed, eller hvad man skal sige, der hvor man skal passe lidt på, synes vi, er inde i sundhedssektoren. Og alt der ikke i Novo og i Lille inde i det her, der er masser af selskaber, som har nogle modvind, specielt inden for noget medtech, så kan vi se, der er inputomkostningerne, de er for høje. Så det her, det er tiden til, at vi lige får kigget ned i vores sundhedseksponering og sige, hvis du skal have nogle penge flyttet rundt, så kunne det være, at du skulle tage noget derindfra, fordi det er en defensiv sektor. Nu sagde du lige, ikke Novo og Ila og Lille, betyder det, at du ikke mener, at man skal balancere dem anderledes, end man har gjort sådan en til videre? Jo, det skal man gøre. Altså, jeg synes jo, vi skal jo kigge ind i det som investor på vores depoter. Mm. Hvis du har en god fordeling mellem sundhed, og de indgår i det, ligesom, så er det jo nok fint nok, de ligger derinde. Og risikoen er jo, hvis man kun ligger med dem, så har man en selskabsrisiko. Den har været så rigtig god for de to pågældende selskaber, men det er altid gælder det jo om at balancere sin risiko. Mm. Og så fik du altså lige i en sidebemærkning nævnt Fund Manager Survey, som landede i går for Bank of America. Det er altså sådan en undersøgelse, de laver ved at ringe ud til sådan nogle fondmanagere og spørge dem, hvordan og hvorledes de ser verden. Og hvordan er. De ringer til dig blandt andet og hører, hvad du mener om det hele, Lars. Og den kommer ud, og den kan man jo så læse alt muligt ind i, og du siger, at man skal passe en lille bitte smule på med, hvor meget man læser ind i den. Men altså, hvad er der interessante pointer for sådan en undersøgelse? Jamen, der er ikke overraskende, er der blandt andet, at man elsker USA og Japan. Man elsker kontanter, man elsker obligationer, så hader man aktier, eller man har ikke så mange aktier. Europa kan man ikke så godt lide, blandt andet. Og så har man mange kontanter, så kontantandelen er steget her siden sommer, og de udlægger det så, at når den er så høj, så plejer det at være godt for aktiemarkedet herefter. Men helt overordnet, så, og for øvrigt, dem som ikke har med fondmanager survey, deres amerikanske team har jo lige været ude og hæve forventningerne til det amerikanske aktieindeks til, at det skal op med 6%, mener jeg, hen mod udløbet over. Mm. Hvor ham, der har lavet den her fondmanager-survey, han er strukturelt lidt mere bearish, så han vender det lidt ind i den der fondmanager-survey til også at fremhæve risiciene, der er. Okay, men hvis folk ligger med masser af kontanter derude, Lars, det betyder vel også, at hvis det på en eller anden måde, der kommer nogle positive nyheder, at så kan det drøne op sådan fra den ene dag til den anden nærmest? Og det er også derfor, du skal være investeret, synes jeg. Der er rigtig meget negativt i markedet, og det er der masser af grund til, at vi skal være bekymret og krig og alt muligt andet, og oliepriser, der stiger, og det bliver vinter og gaspriser og alt muligt andet. Men det er jo ikke sådan, at markedet er helt naivt over for de her ting. Og hvis du kigger sådan noget som Europa, er jo i den grad handlet tilbage på de her ting, hvor man så siger, at det er fair, at alt Europa skal handles tilbage. Men der kan selv være sundhedsselskaber, der er gode i Europa, men også dividendeselskaber eller energiselskaber kunne man godt finde noget godt i Europa. Og så synes jeg, at man skal prøve at kigge mere mod USA, når man skal have de her tech-selskaber. Så der er masser af muligheder i det her marked, fordi vi er nervøse, investorerne er. Ja, og hvis man vil have endnu flere detaljer om, hvordan Danske Bank de altså vægter situationen, så kan man gå ind på euroinvestor.dk. Der ligger en artikel, som er blandt andet, du udtaler dig i, Lars Skovgaard, så der kan man altså få alle informationer om, hvordan I synes, at man skal lægge sig i markedet lige her nu. Lars Persson, lad os ret blikket mod det aktuelle marked, og måske lige nå et spørgsmål fra Elin på Frederiksberg, som siger, at Genmat falder stadig. Hvorfor? Hvad sker der egentlig i den aktie? Ja, altså der går noget tid før, der kommer nogle nye data. Der var jo egentlig gode salgstal for deres, Ja, det er også lige meget. Men den der, de har sælger sammen med Johnson & Johnson blandt andet. Lige nu kan vi også høre Lars Gårdgaard sige, vi skal måske ikke have så meget medico eller medicinal, og det er måske der, hvor den bliver ramt. Lige nu er der ikke fokus på kræft. Altså, vi har fundet Lillis og Novos guldmiddel, der både kan kurere det ene og det andet, og ondt i store tårn og så videre. Så det er der, hvor alle sammen løber hen. Så derfor så skal man enten sidde og være klar til at samle op, når man synes, at jamen, der er jo behov for nogen, der bekæmper kræften på alle ledere kanter, og det gør de jo, og jeg tror, for det første er hen i 627 måske, hvor der kom noget nyt data, så vidt jeg erindrer, men det er jo det, der er jo long shot, men så lidt kedeligt for Genmap, der er nede med 22% i år. Den ligger jo også, udfordringen er jo også, den ligger i sådan en hvad kan man sige, i sådan en prisleje 2500-2200, og det kan jo være, at der er nogen, der ikke hiver muldvarpeskinnet op af baglommen, fordi det synes folk måske, ja, sådan prismæssigt er for dyrt, uden at se på, hvad det er for noget, man køber ind, ikke? Og så har den jo bare gået stærkt, altså den var i 500 i 2014, så det er jo godt afkast alligevel. Ja, det må man sige. Lars Persson, vi sætter et punktum der. Tusind tak, fordi du var med her i studiet i dag. Tak til Lars Skovgaard fra Danske Bank, der også var med, og til Mads Christiansen på telefonen. Vi slutter altså desværre i rødt på det danske aktiemarked, nede med en lille procent, men alt kan nu ske. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og klokken er 9:06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.